Cel mai rar din MSP, mercatores, comercianții ambulanți, da, negustorii, sau negustori la modul general, pentru că nu avem o atributivă imediat acolo. E, și aici o să vă traduc eu și deocamdată lăsăm așa, notați-vă doar traducerea și la un moment dat ne vom aduce aminte de pasajul ăsta. Și important aduc eacve cele ce pertinent ad effeminatos animos conduc, l-aș traduce aici pe pertinere, la slăbirea, mă rog, ce s-ar zice, efeminarea sufletelor. Nu insist deloc gramatical asupra lui efeminandos. O să revenim. După care putem să traducem proximus, aproape, mai precis, cel mai aproape. Continenter e un adverb care înseamnă în continuu sau frecvent. Și gero, gerere, a purta. Hai să-l traducem cu a purta, cu precădere în expresia a purta război. Deci, cei mai apropiați sunt cei mai apropiați de germani, da, care locuiesc dincolo de Rim, da, și cu care quibus cum, adică cum quibus poartă frecvent război. Bellum belli. Dacă titlul nu l-am tradus, poate ca toate, dar titlul bellum belli, război. De aici de bello gallico, despre războiul cu galii. Voi aici aveți titlul alternativ, să zicem, bellum gallico, tot același lucru. Deci, sunt cei mai aproape, iarăși pentru română aș prefera cel mai aproape, dar aici proximi este un adjectiv, deci, bine, asta nu ne îndreptățește să traducem altfel decât ne cere limba română, dar vă remarc această distinție, sunt cel mai aproape de germani care locuiesc dincolo de Rin, și cu care poartă constant război. Să facem în felul următor. În principiul lunea viitoare o să mergem mai departe. Dar, dacă doriți să revenim asupra unor puncte din textul de azi, având în vedere că astăzi e prima dată când am făcut la latină o traducere pe bune, ca să zic așa, a unui text, sunt dispus, dar asta presupune ca voi să vă uitați din nou acasă, ceea ce vă sfătuiesc oricum să faceți, și să-mi spuneți punctual. Nu să-mi spuneți, aș vrea să refacem textul de data trecută, da, așa, ca să eventual să pierdem niște timp. Deci, dacă, uitându-vă acasă, descoperiți anumite lucruri pe care nu le înțelegeți, nici cu traducerea, nici cu explicațiile suplimentare, nici cu nimic, sigur că ne vom întoarce, dar, repet, asta presupune să vă mai lucrați odată acasă. și să lucrați și mai departe. Evident, că de acum avem dicționare, avem text, textul nu este aici la început foarte greu. În general, Cezar e mai ușor decât Cicero. Nu întotdeauna, dar în general este mai ușor. Și acum aș vrea să vorbesc un pic totuși ca să înțelegem de fapt care este miza acestui text pe care noi îl uram deja prin clasa 10-a, 11-a, pentru că făceam în prostie texte din nivelul galico, de nebuneam și acum se fac pentru olimpiade și așa, dar pe vremea mea era și mai și. Când ajungeam la Cicero era așa un fel de upgrade, eram deja în liga mare, nu știu cum să vă spun, când scăpam de Cezar cu bătăliile și cu taberele militare și cu marșurile și cu toate alea, deja ne simțeam foarte ușurat. Dar foarte târziu am înțeles, de fapt, miza acestui tratat. În primul rând, la momentul respectiv, Imperiul, hai să convenim să-i spunem Imperiul, deși... Stăpânirea romană. Da, stăpânirea romană era deja destul de întinsă teritorial. Într-atât de întinsă încât teritoriul fusese împărțit în provincii, și acele provincii aveau o administrație separată. Deși nominal totul emana de la Roma, de fapt, provinciile ajunseseră deja să aibă o deosebită importanță. Pentru că un post de proconsul, noi vorbim cu ușurință de funcția asta de proconsul, pentru că pentru noi ce e pro sau ce e vice, e mai slab, da? Adică nimeni nu vrea să fie, de fapt, vicepreședinte. Dacă e, vrem să fim președinți sau deloc. Și poate avem impresia că proconsul e așa, meh. Dar nu e chiar așa deloc, de fapt. Pentru că în momentul de care vorbim, adică secolul I a.C., provinciile proconsulare, deci cele care îți garantau un mandat de proconsul, erau pe de o parte un mandat călduț pe o perioadă de mai mulți ani, spre deosebire de mandatele de la Roma, de consul și mai știu eu ce alte funcții, care aveau durata strictă de un an. Și în al doilea rând puteau să reprezinte o sursă foarte importantă de îmbogățire, de avere. Puteai primi într-o poziție de proconsul daruri din partea șefilor de triburi locale pe care sistemul de stăpânire romană se baza foarte mult. Da, da, sigur că da. Deci, oricum era o funcție întinsă pe o perioadă lungă și care îți garanta foarte multă putere. Cicero are și un discurs despre provinciile proconsulare, pentru că era tot timpul o dezbatere despre cine unde să plece. Practic, dacă vreți să echivalăm, poate un pic abuziv totuși, putem vorbi de baronii locali ai romanilor. Da? Deci erau stăpâni pe o anumită zonă a Imperiului, o zonă care totuși nu era centru. Și atunci, Cezar dobândește această provincie după înțelegerea secretă intrată în istorie sub numele de primul triumvirat cu rivalii săi politici, Crassus și Pompei. Niciunul dintre ei nu reprezenta chiar aristocrația cea mai aristocrată cu putință. Dar Pompei descindea dintr-o familie veche, într-adevăr, și cu pretenții, iar Cezar și Crassus, mai ales Crassus, erau niște oameni foarte bogați. Această înțelegere între ei, intrată în istorie sub numele de prim triumvirat, a fost de fapt un soi de pact de non-agresiune prin care ei și-au împărțit zonele de influență. Dacă vreți, putem să ne gândim la Ribbentrop-Molotov. Adică au convenit să stea unul afară din spațiul vital, ca să zic așa, al celorlalți. Și au convenit că în perioada următoare Pompei va rămâne practic liderul politic numărul 1 la Roma, Cezar va pleca în Galia, iar Crassus în Galia și Salpina, nu? Nu, Crassus în Orient. Crassus a avut acest vis al Orientului. Romanii tot timpul au avut probleme la granițele lor orientale, care au fost mari ori inamici în partea aia. Perși. Da, perși și mai precis cum le ziceau, că nu le mai ziceau perși atunci. Parți. Parții ăștia sunt un fel de bau-bau, din când în când, când cineva vrea să alieze forțele Imperiului, îi trimite împotriva parților. Cine a fost un potențial mare împărat, în același timp un potențial mare villain, ca să zic așa, care a murit, dar vorbim de o perioadă târzie, tot pe acolo, tot în Orient. O figură de-a minte foarte interesantă care încearcă să... Are un Balamianus Marcellinus? Nu. Păi da, dar nu el. Cine a fost împăratul? Da. E fetișul lui Amian. Pe cine iubește Amian? Pe Iulian Apostatul. După ce Imperiul devenise creștin, a existat un împărat, Iulian, care a încercat o revenire la păgânism și o condamnare a creștinismului. Bine, un păgânism extrem de epurat la momentul respectiv, puternic influențat de religiile mistice ale Orientului, de cultul soarelui și trecut prin experiența platonismului și neoplatonismului. Deci, din punct de vedere teologic, eu cred că Iulian a avut succes nu atât că, adică și pentru că a încercat să înlocuiască creștinismul, care în esența lui este o religie foarte simplă, cu o religie și cu o teologie extraordinar de complicată, cu soarele, cu mama soarele, Isis, Mitra, în fin. Pentru unii a rămas ca un erou, pentru alții a rămas ca un extrem de mare ticălos. În orice caz, cred că la el este ultima mare expediție împotriva parților, pe care tot nu reușeau să-i liniștească de tot. Și Crassus al nostru, de care vă spuneam, a plecat în Orient, unde a și murit, într-un mod confortabil pentru ăștia auzi doi. Ei bine, în momentul în care Cezar pornește la războiul cu Galii, un război care în primul rând a fost de durată și în al doilea rând a consumat anumite resurse, deși el a și produs foarte mult, în acel moment el trebuie să justifice poziția la Roma. Comentariile nu sunt izvorâte dintr-o, cum să zic eu, nu sunt pur și simplu de plictiseală. Se gândea Cezar, unde-s Galii, n-am ce să fac, hai să scriu. Nu asta a fost miza comentariilor. Miza comentariilor este că el trebuia să trimită la Roma un fel de buletine care să le aducă aminte romanilor de existența lui și care să justifice campania lui, că până la urmă a fost o campanie de cucerire acolo în Galia. Și atunci ceea ce se subliniază constant de-a lungul comentariilor este caracterul laș, duplicitar, inferior al celor mai mulți dintre care, nu al tuturor, există și figuri luminoase, să zicem așa. Dar cei mai mulți sunt fie lași publicitari, fie, din potrivă, curajoși și demni, dar extrem de violenți și extrem de puternici, precum marele dușman care e șeful cel mare până la urmă. Vercingetorix, sigur că da, Vercingetorix. care este prezentat așa ca un soi de anti-erou, da? Și toate aceste prezentări ale galilor și ale obiceiurilor lor exotice de a purta război și ale cutumelor lor exotice pentru romani au menirea nu atât de secretă de a exalta figurile romanilor și în primul și în primul rând al lui Cezar, care vorbește despre sine la persoana a treia, deci sub o aparență de modestie, dar de fapt această modestie ascunde o tendință permanentă în cele 7 cărți de comentarii de a se pune pe sine în mijlocul evenimentelor ca omul providențial pentru poporul roman la momentul respectiv. De aceea nu trebuie, cum să spun, sărite sau omise din discuții pasajele în care se subliniază stranietatea galilor și în care mi se vorbește de cutumele lor. Cred că v-am subliniat deja și acum vă aduc aminte numai pe scurt. Cezar folosește pentru triburile galice termenul de civitates. Civitas. Comunitate. Da? Noi traducem cu triburi, pentru că asta erau, dar Cezar nu avea cuvintele necesare pentru a le denumi altfel. Și tocmai ceea ce face este să ne arate cât de diferite sunt aceste civitates de adevărata civitas care încă se pretindea la momentul respectiv Republica Romană. Același lucru pentru diverse alte cuvinte pe care Cezar le adaptează. Și de aceea, între altele, am oscilat în legătură cu termenul de institutis. Pentru că, da, gradul de civilizație al comunităților acestora era mai mic decât gradul de civilizație romană, deși, ca întotdeauna, trebuie să ne gândim bine și să nu confundăm neapărat gradul de avansare tehnologică cu gradul de civilizație. Trebuie să ne definim în permanență cu mare atenție termenii. Pentru că, pe de altă parte, dacă ne gândim și la toate prezentările, inclusiv în romanele franceze și nu numai, celții ăștia aveau o cultură foarte profundă acolo, da? Cu druizii, cu norma, cu misteri, norma e o operă pe pelinii. Cu ceremoniile de mistere, cu toate ritualurile, repet, profunde, cu semnificații și așa mai departe. Dar în privința semnelor concrete, da, romanii clar erau mai avansați. Și atunci, din nou, când vorbește de instituta, este tot un fel de adaptare și tot un fel de manipulare. Până la urmă, comentariile sunt un mini tratat de manipulare a opiniei publice. Mini nu în sensul de dimensiuni, ci în sensul că poate nu acesta este scopul care se vede din prima, dar este în orice caz și acesta printre noi. Deci nu-l considerați pe Cezar un autor naiv, în niciun caz. Are o limbă latină foarte frumoasă, este cunoscut și pentru și a fost apreciat încă din antichitate și pentru activitatea literară, pentru că alături de Cicero a contribuit la fixarea acestei latine clasice atât de frumoase și de curgătoare pe care o citim și o învățăm noi acum. Și după aia au venit ceilalți și au stricat. Bine, rămân doar cu grecii.